بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى Salana salam zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana alize na sahabaze na wote watakamfuata mtume wetu kwa wema hadi siku ya kiyama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Baada ya kusoma risala ambayo inaitwa Ta'lim Subyan at-Tauhid aliyoandika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, siku ya Ijumaa pili ndio ilikuwa darasa la mwisho la risala hile na tukamaliza alhamdulillah. Ama siku ya leo tunaingia katika hadithi, na kitabu ambacho tutakisoma ni kitabu al-arba'una al-wildaniya alichokiandika Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Muhanna hafidhahu Allah ta'ala. Hichi ndio kitabu ambacho tutaishi nacho. Katika kitabu hichi ametaja hadithi 40 zilizokuwa fupi ambazo hata mwanafunzi akizisoma akajua maana yake, na sharhu Sheikh ameleta sharhu iliyokuwa ndogo, itakuwa ni nyepesi vile vile kuzihifadhi hadithi hizi kwa yule mwanafunzi ambaye anataka kusoma. Mwanzo kabisa Sheikh hafidhahu Allah ta'ala akaleta muqaddima, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baada muqaddima hafidhahu Allah akataja maneno ya utangulizi akasema, faqad alafa alulama kutuban kathira fil 40. Maulama wengi wameandika vitabu vingi vya 40, bi maana hadithi 40. Wanawazuni wengi wameandika vitabu hivyo. Ashharuha, na miongoni mwa vitabu ambavyo wanawazuni wameandika vya hadithi 40, vitabu ambavyo ni mashuhur Al-Arba'un An-Nawawiyya. Kuna kitabu ambacho tunakizoea sisi wote kinaitwa Al-Arba'un An-Nawawiyya. Wa hiya 40 hadithan min ahadith an-Nabi sallallahu alayhi wasallam. Kitabu ni hadithi 40 miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu jamaaha al-Imam an-Nawawi. Kitabu hicho ambacho kiandika na kukusanya ni al-Imam an-Nawawi. ليحفظها طلبة العلم وليتفقهوا في معانيها. إلي يولي منافونزي أويزي كزيفاذي حديثي هزو بالي أويزي كنفاي يعني كوانا إليمو كتفقه بمانا كويلي ونكفهم زايدي كتكمانا يا حديثي هزو. ومن الكتب التي جمعت 40 حديثا نميانغون ما بتابو أمبابي بمكسانيا حديثي 40 كتاب الأربعين في دلائل التوحيد. كتاب أم بتشك نعيته الأربعين في دلائل التوحيد للهروي. هل تكنديك شيخ الهروي رحمه الله؟ وكتاب الأربعين الإلهية. نفلي فلي كتابه كل قصانة حديث الأربعين كنعيته الأربعون الإلهية لابن المفضل. وكتاب الأربعين البردانية أو البردانية أمباتو لابن عساقر وغيرها كثير. نافينكي كتك بتابو أمبابي ونعوزوني ومياندكا ونزتاج حديث أربعين إلي منفونزي أويزي كوزي سوما نكوفهما نياكي نا أويزي كوزي فادي. وشيخنا سيما وقد أكرمني الله تعالى فجمعت 40 حديثا من الأحاديث القصار. أنا سيما الله سبحانه وتعالى أمن كريم nikaweza kukusanya, nikakusanya hadithi 40 miongoni mwa hadithi zilizokuwa fupi. Kaanza kutaka kuziona huko, ni hadithi fupi kabisa. Sawa, kisha akasema fi mawdhu'atin shar'iyyatin mutanawwi'a, katika maudhu' au katika madhumuni tofauti za kisheria. Wadhālika likay yahfadhaha awlāduna dhukūran wa inātha. Na nimefanya hivyo ili watoto zetu wa kike na wa kiume waweze kuzihifadhi hizo hadithi, waliyatafaqahu fiha, ili waweze kuzifahamu na kuwa na ilmu kupitia hadithi hizo. Wasammaituha, na hadithi hizo nilipozikusanya nikaziita al-arba'ina al-wildaniya, bimaana hadithi 40 za watoto. Ndio nilipozikusanya nani? Sheikh hafidhahullah ta'ala. Wa kulluha min al-hadithi sahiha, na zote ambazo nimezitaja ni hadithi zilizokuwa sahihi. Allati ittafaqa ala ikhrajiha al-imamani al-kariman, hadithi hizo ambazo wamekubaliana katika kuzitoa maimamu wawili makarimu, al-Bukhari wa Muslim, Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Au min al-hadith allati akhrajaha ahaduhuma, au miongoni mwa hadithi ambazo mmoja wao kaitoa, ima katika kitabu hichi ameleta hadithi ambazo ni mustafaqun alayhi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari na Muslim, au akaleta hadithi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari, au kaleta hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima. Wa qad sharahtu kull hadith min ahadith al-40 al-wildaniya, Sheikh anasema na kila hadithi ambayo nimeitaja katika kitabu hichi nimeenda naifanyia sharh, nimeenda naisherehesha. Sharhan yubayyinu al-murada minhu ijmala, sharhu ambayo itakuja kubainisha makusudio ya hadithi hiyo. Mura'iyan fi dhalika al-ikhtisar wal-wudu' qadra al-imkan, kisha katika kusherehesha nikachunga sana kufupiza, nikafupiza na nikaweka wazi kadiri na uwezo. Waliya amalun adhim wa raja'un kabir, kwa Sheikh anasema nataraji matarajio yaliokuwa makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fi an yataqabbalaha Allah tabaraka wa ta'ala biqabulin hasan, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atanikubalia risala yangu hii kabuli lokuwa nzuri. Naam, barakallahu. Wa an tahdha ba'da dhalika biqabulin nas wa iqbalihim, na vile vile nataraji kuwa baada ya hapo vile vile watu watafanya nini? Watakubali risala hii au kitabu hichi ambacho nimekiandika. Bil hifdhi, kwa kukihifadhi. Wal mudarasa, na watu kukisoma na kukifundisha. Wa bil qira'ati shakhsiyati wal jama'iyya, na kuwa watu watakisoma kikao hicho kwa pamoja au kwa jamaa. Wa bi iqamati al musabaqat, na bali watu wanaweza kusimamisha misabaka za kuhifadhi hadithi hizi 40 ambazo nimeziandika. Wa dawrat fil masajid wal madaris, na kuwa watu vile vile wanaweza kuleta nadwa kwenye misikiti na masomo ili wakisome kitabu hichi. Wa nawadi wal buyut, na sehemu an-nawadi bi maana majlis, na sehemu za vikao vile vile watu unataraji kuwa watafundishana kitabu hichi na kwenye manyumba yao. Allahumma ruzuqna al-ilma an-nafi', anasema ewe Allah turuzuku elimu iliyokuwa yenye manufaa. Wal amala swaliha, na matendo yaliyokuwa mazuri. Wa tawfiqa daim, na tawfiqi ya milele. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Kwa hiyo Sheikh akawa amemalizia muqaddima wake katika kitabu hichi alichokiandika. Kwa muallifu hafidhahu Allah ta'ala akaanza alhadithul awwal, hadithi ya kwanza katika hadithi ambazo amezikusanya Sheikh. Anasema an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. إني حديثي أكوانزا كتك حديثي أمازو أمزكسان شيخ حفظه الله تعالى. حديثي أنيوي أرسيما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie wote. Qala, anasema sahaba huyu, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, buniya al-islam ala khamsin, uislam umejengeka na mambo matano. Na leo kuna baadhi ya muislamu unaweza kumwambia wewe ni muislamu, ndio, uislamu una nguzo ngapi? Mtu anashindwa kujibu. Wewe kama muislamu leo, kama wewe una nyumba yako, wakikuuliza hii nyumba yako ina nguzo ngapi, utazitaja? Mfano mtu ulize huu msikiti una nguzo ngapi, utajua nguzo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kwa hiyo utazitaja dakika moja, kwa sababu unaofahamu nini msikiti, unauswalia ndani kila siku. Nyumba yako ukiulizwa ina nguzo ngapi, utataja ina nguzo kadha wa kadha wa kadha, kwa sababu unaishi hemo. Sasa wewe ni muislamu, unaweza kuulizwa uislamu una nguzo ngapi? Wewe kama muislamu, mtu anaweza kukuambia uislamu nguzo zake, hata nitafakari, nitakwambia inshallah muislamu. Lakini watu wanakimbia darasa msikitini, nani muislamu huyu? Na uenda kwenye vikao ni mbishi kabisa katika mambo ya dini yake, lakini darasa afatili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema buniya al-islamu ala khamsin, ay usisa, uislamu umejengeka na mambo matano. Sawa? Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jambo la kwanza ambalo linajenga uislamu ni kushahidilia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na kuwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Ile ni jambo la kwanza ambalo linajenga Uislamu. Mtu ashahidilia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Na mtu anapoamini hili, kila ibada ataipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa anaamini kuwa hakuna ambaye anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hata apatwe na matatizo atakimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatokimbia kwa waganga, atovaa maelezo kwa ajili ya biashara zake. Madam kishajua jambo la kwanza ambalo linajenga Uislamu ni lipi, tunasema man ata'arrafa au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Yeyote mwenye kumwendea mpiga ramli au mfumu ukakubali maneno yake, unakuwa umekufuru yote aliyoteremshwa mtume wa Allah. Sasa mtu anaibiwa hela eti tuende kwa mfumo, wakati anakuibia hela mfumo alikuwepo. Mtu anapata na matatizo katika ndoa au katika kazi, anaenda kwa mpiga ramli, hata mtizamie. Afu ni maajabu, uenda mpiga ramli, huyu mtu ambaye anamwendea yuko na gari, mpiga ramli anataka gari, uenda tena unampaga lift, afu na data ya kusaidia. Sasa ni maajabu haya. Na uenda wakati mwingine mpangaji wake anampangia je, yeye nyumbani ya kwake mpiga ramli anapanga pale, anapopata na matatizo anitazamie. Kwanza angejitazamia yeye akakuwa na nyumba yake, kama yeye ndo anapana riski. Sasa hii ndo nguzo ya kwanza ya Uislamu, kushahidia kwamba hakuna mola pasipo kuabudu kwa haki isipokuwa Allah. Kila ibada yako ipeleke kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha na kuamini kuwa Muhammad, na kushahidia kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah, na kushajilia Muhammad kwa ni mtume wa Allah, sio tu kimaneno. Fa'atuhu fima amara, jambo la kwanza ni kumtii mtume katika yale ambayo anaamrisha. Jambo la pili, wa tasdiquhu fima akhbara, umsadikishe mtume kwa kila anachokizungumza. Kila anachokiongea mtume kikubali, ukikasadikisha sema ni ukweli. Jambo la tatu, wa tarku ma naha anhu wa zajar, kuacha kila alichokikataza mtume wa Allah. Jambo la nne, wa alla yu'bad Allah illa bima shar'a, asiabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kama jinsi alivyofunza mtume wa Allah. Kila ibada tutizame mtume amefunza vipi, ndio tunafuata hapo. Na kukubali shahada ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, lakini ukishakubali kuwa Muhammad ni mtume wa Allah kwa madai tu, kwa maneno, huku unafanya bid'a zako, hoja kubali. Naam, unakubali kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, huku bado unafanya mambo mengine ya maajabu, hoja kubali hilo. Haujamtii mtume katika yale aliyoamrisha, kisha unasema ashhadu anna Muhammad Rasulullah, inakuwa ni madai tu, inakuwa ni madai. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo linatengeneza Uislamu. Jambo la pili, wa iqami swala, na kusimamisha swala tano, wa itai zaka, na kutoa zaka, zakatul mal, wal haji, na kuhiji katika nyumba tukufu ya Makka, wa sawmi Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu Ramadhan. Kwa Sheikh hafidhahullah ta'ala, baada kuleta hadithi akaleta sharhu. Anasema hafidhahullah fi hadha alhadith, katika hii hadithi ambayo tumeitaja, yubayinu lana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna hunaka umuran khamsa hiya ahammul muhimmat. Katika hii hadithi mtume wa Allah ametubainishia kuwa kuna mambo matano ambayo mambo matano hayo ni muhimu zaidi. Wa awjabul wajibat fi din al-islam, bali ni mambo ya wajibu, yale yokuwa ya wajibu kuliko yote katika dini ya Uislamu. Wa hadhihi al-umur tusamma arkan al-islam, na mambo haya ambayo tumeyataja au ambayo mtume kayataja yanaitwa nguzo za Uislamu. Ar-ruknul awwal, nguzo ya kwanza kabisa, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kushahidia kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwa Muhammad ni mtume wa Allah. Wa hadha ar-ruknu huwa a'zamu al-arkan, na hii nguzo hii ndiyo nguzo kubwa katika nguzo zote za Uislamu. Man qala ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah bilisanihi, yeyote mwenye kusema na shahidia kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwa Muhammad ni mtume wake, akayazungumza haya kwa ulimi wake peke yake, wa amana biha biqalbihi, na akayamini kwenye moyo wake, faqad dakhala fi dini alislam, mtu huyo anakuwa ameingia katika dini ya Uislamu. Mwenye kutamka maneno hayo kwa ulimi wake na akayamini katika moyo wake, ni mambo mangapi? Mawili. Unatamka kwenye ulimi na unayamini katika moyo. Kuna kundi katika makundi ya Uislamu ambao wakiwa ithna asharia au mashia, wenyewe haya mambo wanatamka kwenye ulimi lakini kwenye moyo hamna, bali hata kwenye ulimi hamna, kwenye nguzo zao hakuna shahada. Badala ya shahada wakatia alwilaya. Ndio maana mmoja katika maimamu wao alipoulizwa kuhusu nguzo za Uislamu akasema, bunya alislam ala khamsati ashiya, Uislamu umejengeka kunako mambo matano. Akaanza kuyataja: ala swala, sala, wa zaka, na zaka, wal hajj, na hija, wa saum, na saumu, wal wilaya, na kukubali utawala wa maimamu zao 12. Kisha akaulizwa katika hizo nguzo tano zote ipi bora, akasema al wilaya tu afdal, kukubali utawala wa maimamu 12 ni bora kuliko hizo zote. Hii katika vitabu vyao wametaja hili. Bimana wana shahada. Vipi mtu auna shahada wa Muislamu? Lakini kwenye adhana utasikia shahada la ilaha ila Allah, ile inaitwa taqiya. Wanawazima macho, yani wanatamka mambo ambayo kwenye nyoyo zao hawaamini mashia. Kwa yoyote mwenye kutamka shahada kwa ulimi wake na kuamini katika moyo wake, mtu huyu anakuwa ameingia katika Uislamu. Sawa? Ar-ruknu thani, nguzo ya pili, iqamatu swala, kusimamisha swala. Fa inna swalata a'zam arkani al-islam ba'da shahadatayn, kwa sababu sala ndio nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Sawa? Walidhalika dhakaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'dahuma mubashara, na kwa ajili ya hilo ndio maana mtume ameitaja sala baada ya shahada mbili moja kwa moja. Sawa? Ar-ruknu thalith, nguzo ya tatu, az-zakah, kutoa zaka. Wa zakatu miqdarun min mal, zaka ni kiwango cha mali. Haddadathu ash-sharia, ambayo sharia imekikadiria hicho kiwango. Yajibu ala al-muslimi an yu'tiyahu al-fuqara wal-masakin, ni lazima kwa muislamu mwenye uwezo hicho kiwango akitowe kwa ajili ya kuwapa masakiri na maskini. Wa ghairahum min almustahiqin, na wengine ambao wanastahiki. Arukunu rabi, nguzo ya nne katika nguzo za Uislamu, saumu Ramadhan, ni saumu ya Ramadhan. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان كاملا. ni lazima kwa muislamu afunge mwezi mtukufu Ramadhani uliokamilika, illa idha kana min ahli al-a'dhar, isipokuwa awe miongoni mwa watu wenye udhuru, labda aliumwa atalipa baadaye, au labda ni mtu ambaye ana magonjwa siopona, yeye anakula kila siku analishiza nani, maskini, no, labda yuko katika watu wa udhuru, lakini mwenye ana udhuru ni lazima afunge mwezi mtukufu Ramadhani kamili. الركن الخامس ننقذ يتانو حج او حج بيت الله الحرام نكوهيجي كتك نيومبا تكوفو يا مكة وهو واجب في عمر الإنسان مرة واحدة جنبو إلو نلازيما كتك عمري ومنادام مرة موجة فكياك حجة نلازيما مرة موجة أما بعد أبو نقوى سو يا لازيما حجة نموجة ukienda mara pili ya tatu ya nne zile zingine za baada hiyo na kwa sio lazima. Liman istata'a ila dhalika sabila, kwanza kwa mwenye uwezo na akapata njia. Kwa hiyo Sheikh anasema hadhihi hiya al-arqan allati buniya 'alayha dinul Islam, hizi ndio nguzo ambazo dini ya Uislamu imejengeka kwazo. وتفاصيل احكامها وادابها مذكوره في كتب العقائد, bali hizi ndo nguzo ambazo zimekuja kubainisha hukumu na adab ambazo zimetajwa kwenye vitabu vya aqida, wa fi kutubil fiqhi, na katika vitabu vya fiqhi. Kusoma katika fiqhi utaona kitabu tahara, kisha na kitabu suala, zaka, haji mpaka mwisho. Vile vile katika masala ya aqida utaona unaleta mambo kama hayo. Kwa hivyo vyote hivyo ni hizi nguzo tano ndo ambazo zimekuja kufanya nini, kubainisha hivyo vitu vyote. Kwa hiyo muallifu hafidhahullah akaleta alhadithu thani, hadithi ya pili, kama tulivyosema ni hadithi fupi fupi, na vile vile akaleta sharhu fupi fupi. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qal su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'anil kaba'ir fa qala al-ishraku billah wa uququl walidayni wa qatlun nafs wa shahadatu az-zur, muttafaqun alayhi. Anasema an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Anas ibn Malik Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, qal amesema sahaba huyu, suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'anil kaba'ir, siku moja mtume aliulizwa kunako madhambi makubwa. Mtume ameulizwa kuhusu madhambi makubwa, faqala, mtume akasema al-ishraku billah, miongoni mwa madhambi makubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain, na kuwadharau wazazi wawili, kuasi wazazi wawili. Wa qatlun nafs, na kuua mtu kwa dhulma bila ya haki, kama leo ambao wameripua jana huko, mtu anatoka zake nyumbani kwenda kutafuta riziki, kumbe ajui kama ataishia njiani. Almautu yati bakhtatan wal qabru sunduqul amal, kifo huja kwa ghafla na kaburi ndo sanduku za matendo yetu. Kila ambacho tunayatenda utakuta wapi? Amen. Ndio maana Muislamu kila siku anakuwa jiandalia nini? Kifo. Mtu akikaa ntatubu, na jota kufa nini? Wale ambao wamepitiliwa jana hizo grenade, walikuwa wanataka kama watakufa. Ndio juu ametoka nyumbani kwake, labda anaaga familia, anamwambia mtoto wake leo siku nikuletee nini? Sio hivyo. Papa niletee pipi hivi na hivi. Kumbe papa aturudi, au kumbe mama aturudi. Kwa hiyo watu kila siku wajiandalie nini? Kifo. Kwa mtume akasema katika madhambi makubwa vile vile kuua nafsi. Sawa? Kwa shahada tuzur, na kutoa ushahidi wa uongo. Kwa muallifu akaleta sharhu akasema fi hadha alhadith, katika hii hadithi ambayo tumeisoma, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an arba'ati umurin. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza kunako mambo manne. Au ametueleza mambo manne. Hiya min kabairi dhunub wa adhaimi al-athan. Hayo mambo manne ni katika madhambi yaliokuwa makubwa. Wal kabairu allati dhakaraha nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadith arba. Madhambi makubwa ambayo mtume ameyataja katika hii hadith ni manne. Sawa? Al-ula, dhambi ya kwanza kubwa aliyotaja, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kufanya shirki. لأن الشرك بالله يخرج المسلم من الإسلام وسبب الشرك ينمتوا منتوا كتك الإسلام ويدخله في الكفر إن ينمينجز كتك الكفير ولأنه سبب للخلود في النار نقول أجل أيو شرك لسبب ينمتوا كشمو توني مليلي شرك ambao watu wanadharau kila siku shirki wanafanya kwa watu wanaendea waganga hawajali shirki ni sababu ya mtu kushimo toni milele kama qala taala kama alivyosema Allah subhanahu wa taala innahu man yushrik billah kwa hakika yule ambaye atakamshirikisha Allah subhanahu wa taala faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah subhanahu wa taala amemharamisha mtu huyo pepo kila mwenye kufa na dhambi ya shirki akafa bila ya toba ni haramu mtu huyo kuingia peponi wa ma'wahu an-nar bali mtu huyo mafikio yake ni katika moto wa jahannama wal a'yadu billah wa ma lizzalimina min ansar na madhalim wa shirkina hawana wa kuwanusuru kwa watu wajiepushe na dhambi ya shirki shirki inamtoa mtu katika Uislamu mtu akifa na shirki bila ya toba huyo mtu ni motoni milele na wala hakuna atakaye nusuru. Athania, dhambi ya pili ambayo liitaja muallifu uququ alwalidaini kuwadharau wazazi wawili au kuwaasi wazazi wawili. Wa min dhalika hajruhuma wa qati'atuhuma. Ni mtu kuwahama wazazi wake wawili na kuwakatia wazazi. Hii ni dhambi kubwa Sheikh. Mtu anawahama wazazi wawili waliomlea akawasumbua labda yeye wazazi wamemsomesha mpaka kafikia kuwa mtu mzima akapata cheo chake akaoa leo mke anamfanya asao wazazi wake wawili tena mtu wazazi wanakuja kumtembelea wala anauliza mtenda nini bwana sitaki mtu uuzi na familia bwana ha. Wakati za maizo wazazi wako wanasema usituzi na familia bwana wakati wanamtetea mtoto wao leo anasema wazazi wangu msiniudhi mimi na familia yangu au mtu anakula chakula ahadi na wazazi wake kwenye meza moja shekhi wazazi kule yeye na mke wake na mdora au mzazi wake mtu anamkatia mzazi moja kwa moja kabisa hamsaidii mzazi wake hampi chochote mzazi wake kwa ajili ya mke وبالكيل الذي تكيل به على الناس سيكال به عليك هناك لك يبيما ambao mnawapimia watu na nyinyi mtapimwa hivyo hivyo leo kama una muasi mzazi wako na mdharau huko na za jinsi ulivyofanyia wazazi wako na utafanyiwa na watoto wako i'mal ma shi'ta kama tadinu tudani fanya unavyotaka kama unavyofanya na utafanyiwa kwa katika madhambi makubwa ni mtu kuwakatia wazazi shekh mke wako asiye sababu ya kutokuingana na mzazi mtu anakuja anasikia anaambiwa na watu mke wako alimtandika mama yako makofi huenda mzee atakuwa amemsumbua ufike nyumbani usikie mke wako kampiga mzazi wako makofi ubaki kuna shida na mwanamke kweli ubaki kuna shida na mwanamke hata kama mzazi wako atakuwa na makosa ana haki ya kumpiga mzazi wako makofi. Kila watu wanafanya hivyo. Watu wanaishi kama wazembe wazembe Sheikh. Allah tukinge wake zetu asitumiliki. Na unapomilikiwa na mke wako ndio atakuwa mke wa pili shida. Mtu anakuwa tu anakula kwa macho. Lapa nikioa mke wangu wallahi kuoa ndio ya pili sio mpaka mke wako kwanza ajue. Yeye ajue ana alaka gani kwa ndoa yako hii. Wewe ukitakuwa mke wa pili sio lazima mke wako ajue Sheikh. Oa mke wa pili kisha unampa taarifa kama wengine. Nimeoa leo kwa hiyo leo niko kule. Bas. Naam. Hapana masuala tingo ngo lakini ushasikilizana mke wako kama utaoa eh? Wakati unataka kumoa yeye umesikilizana nani? Umeenda kumwambia yeye. Si ndio eti amejua? Atakuchanga mahari. Watu wanatakikana nyumbani tuwe wanaume shekhi. Tuwe wanaume. Hao wanawake sio viumbe rahisi au ukiregeza kamba shekhi. Kutafunga mizigo. Kwa mke wako aweza kumpiga akampiga mzazi wako karibia. La, usio mke huyo. Sawa? Kwa hiyo katika kuwadharau na kuwaasi wazazi ni kuwahama wazazi wako na kuwakatia kabisa, hawasaidii chochote au ongea na wazazi wako. Wa idha uhuma bil aqwal au bil af'al, na kuwaudhi wazazi wako ima kwa maneno au kwa vitendo. Hayo ndio katika madhambi makubwa. Wa adamu ta'atihima, na kutokuwatii wazazi lakini katika mema. La ta'atul makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakuna toa ya kumtii kiumbe katika kumwasi Allah. Kama wazazi watakuamrisha jambo lizuri, lazima watii wazazi wako. Sawa? Kwa kutokuwatii wazazi vile vile ni katika kuwadharau, katika kuasi. Walisaatu ilayhima bi anwa'i al-isaati al-mukhtalifa, na kuwakosea wazazi wako katika aina tofauti. Yote hii yaingia katika madhambi yaliokuwa makubwa. Kisha muallifu akataja katika sharhu yake athalitha, dhambi ya tatu, qatlu an-nafs, kuua mtu. Labda kwa ajili ya chama unamuua ndugu yako, au labda kwa ajili sijui ya vyeo unamuua ndugu yako. Falqatlu dhanbun adhim, kuua ni dhambi iliyokuwa kubwa. Wa huwa sababun lighadabillah, na kuua ni sababu ya kumkasirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sababun lidukhulin nar, bali kuua ni sababu ya mtu kuingia motoni, ni sababu ya mtu kuingia motoni. Akumsalaji. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida, yeyote mwenye kumuua muislamu kwa makusudi. Sikilizeni watu wa vyama, yani hicho chama chako kinakufanya wewe na uadui na ndugu yako muislamu mpaka unafikia kumuua au kumuuisha, eh, chama hicho au sijui cheo, tutauana hapa, lazima tukae pale. Mwisho panaingia mauaji ndani yake. Allah anasema yeyote atakayemuua muislamu kwa makusudi, fajazauhu jahannam, mtu huyo malipo yake ni katika moto wa jahannama, khalidan fiha, milele. Wa ghadiba Allahu alayhi, vile vile hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa juu yake. Wa la'anahu, na la'ana za Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa juu yake. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, bali Allah subhanahu wa ta'ala atamwandalia adhabu iliyokuwa kali kubwa mwenye kumuua muislamu kwa makusudi. Arabia, dhambi ya nne, shahadatu zur, mtu kutoa ushahidi wa uongo. Ushahidi wa uongo. Wa zur huwa al-kadhib, zur ni uongo. Faman shahida ala ghairihi bi shahadatin kadhiba, yeyote atakayekuwa shahidi wa mwenzake akashuhudia ushahidi wa uongo, mtu anamwita aiba, samani ndugu yangu, jo wewe ulikuwa pale, sema ukweli. Ah, mtu anaona ndugu yangu nikisema hapa ukweli, ndugu yangu ataingia kwenye makosa, anatoa ushahidi wa uongo. Hii ni dhambi kubwa shekhi. Inatakikana mahakamani unapoitwa uwe shahidi kuwa mkweli, hata kama yule ambaye atakuwa anatuhumiwa ni ndugu yako, kuwa mkweli shekhi. Sio, unaona ule ndugu yangu bwana, hapa nikisema ukweli itakuwa hivi na hivi. La, sio Uislamu aslan. Sawa? Faqad ata munkaran min alqawl, yeyote mwenye kutoa ushahidi wa uongo anakuwa amefanya ovu katika maneno. Wa kabiratan min alqaba'ir, bali anakuwa amefanya dhambi katika madhambi makubwa. Wal wajibu ala almuslimi an yakuna sadiqan fi kulli shay, kula lazima kwa muislamu ni yeye awe mkweli katika kila jambo. Kuwa mkweli hata katika wanawake, wewe mkweli shekhi. Sio mtu anaenda kukuchumbia chumbia manyumba ya watu afua oi. Mama, ana mama mtoto wa kike, mimi nakupendaga dada. Nakupendaga sana. Wako nikupa mimi wewe naoa. Kweli eh? Mwanamke anakubali. Sheikh, jamaa akishapata ile nyama yake arejei. Afadhali kama mwanamke, kumbe ulikuwa unataka kuniprofite tu, umepata ulikuwa unataka, umeenda. Naona. Kwa mkweli Sheikh. Naam, mwanamke vile mtu anamdhamana mwanamke mimi nitakuoa. Mwanamke na yeye anajiachia tu. Anakuwa anaenda nyumbani kwake kama utasana mke na mume. Afu na wanawake paiona haya na mpost eti mchumba wangu. Mchumba ajulikane hata nyumbani. Takalewa mchumba wangu, mchumba wangu watakula shekhe. Bago tajuta huyo uchumba wa nje ya pazia huyo. Kwa lazima kwa Muislamu awe mkweli katika kila kitu. Wa min dhalika asfidiqu fi ada'i ash-shahada. Awe mkweli kipindi anamuita atoe shahidi. Awe mkweli. Hata kama mtumio ni ndugu yako, kwa mkweli. Fa idha tulba minhu an yashhida ala shay'in sawa'un fil mahakim au fi ghayriha. Ikiwa kama ataombwa awe shahidi wa jambo fulani, sawa iwe kwenye mahakama au sehemu zingine, awe mkweli. Falyashhad bilhaqi wasidiq, atoe ushahidi wa haki na ukweli. Walyajtani bizura walkadhibi, na ajiepushe na nini? Na uongo. Sawa. Likai la yaqa'a fi dhanbin min kaba'iri dhunub, ili asijikuti ameanguka kwenye madhambi makubwa. Kwa unapokuita uwe shahidi katika mambo fulani, jitahidi uwe shahidi wa ukweli. Kuwa shahidi wa ukweli Sheikh. Hata watu wako wanapigania hizo kumibu zao, wao wa kweli. Wanapotoa hotuba zao za kumibu huko, anazungumza pale azungumze ukweli. Sio zungumze upande wako. Wallahi kuna watu wa maajabu Sheikh. Yaani watu, ndio maana Uislamu kwa sasa haupigwi vita eti ngo kwa silaha, la. Uislamu unapigwa vita mpaka kwenye fikra. Leo mimi nimesali alfajiri kwa mmoja katika msikiti akanyosha. Baada ya sala, shekhe akatoa kalima pale. Alizungumza maneno ya ajabu shekhe. Maneno ya ajabu. Maneno ambayo ameyasema pale, akaanza sijui. Eti kwanza toka watu walisomega warabuni tulipata msomi mmoja. Mwajua msomi mmoja? Ule ambaye alikuwa aligombea uongozi akapinduliwa. Ndio msomi mmoja alipatikana hiyo miaka yote. Kwa sababu gani? Amesoma dini na kizungu. Huyu amesoma kizungu akamaliza humanite akasoma university miaka miwili ndio akaenda Saudia. Kule Saudia mimi ndio nilikuwa namfundisha hata alifu. Mbaka kafikia kujua, kaja leo mashallah dini kizungu. Erte ni bei menda wapi, sijui kuonja wala idio wa Buterere, ndo wapi kule. Buterere, walimuliza kijana mashallah, lizungumza kwa Kirundi, Kifaransa, sijui na Kiswahili, yuko sawa. Hawa ndo machia boto na wataka, ndo nazungumza hivyo. Sio mimi ndo nazungumza hii. Afu anambia tu msikitini. Natakikana katika baraza la mashekhe vijana wa kizungu wawepo. Ona kisara wakata nguvu vijana wa kizungu kusoma dini. Kwa kakikana wawepo. Hapo ndo watatafsiri Qur'ani kwa sayansi. Hivi wanaanza kutafsiri Qur'ani bila kusoma dini wewe. Wewe ni nani sasa? Mtu ndio useme tuko sayansi zako, usome kizungu baka upindukie tu fasiri Qur'ani. Hiyo sio Biblia Sheikh. Qur'ani sio Biblia. Wala sio wadanganya watu. Afa kazungumza katika mazungumzo yake ngo inatakikana pale ngo miaka yote sikiliza sana anawaangusha wenzake waliotangulia katika uongozi. Hivi vyo wallahi Sheikh. Tukifuata maneno haya ngo tumechunguza miaka yote tulikuwa tunaongozwa na viongozi wa Kiislamu hapa, kumbe tulikuwa tunaongozwa na viongozi ambao hawana hata trois en primaire ya kizungu. Ndio anasema hivyo. Ngo mtu unaenda kusoma kwa Arabuni madoktora afu yo Sheikh, hebu ya kusoma kizungu. yani sijui yani yuko na chimba shimo afu ile shimo anaanza yeye mwenyewe anaanza kudumbukia hivyo ngo watu anaenda kwa rabuni anasema doktora miaka na miaka kisha anakuja hakusoma kizungu fedha iko wapi ndo anasema maneno sha hivi kweli tuulizane maswahaba waliofasiri Qur'an walisoma kizungu ابن كثير رحمه الله امام الطبري امام القرطبي لو وجدوا كتابه تفسير القران ومسمع كزungu وليفسير القران vipi mpaka leo hao mashehe wanapozungumza sasa qala ibn kathir qala imam qurtubi yani kana kwamba hata kuonesha watu kuwa haujasoma kizungu hata usome dini amna kitu hii ni katika fikra ambazo watu wanataka kuvunja dini kinja nyingine watu wasifahamu afu katika utumbo mimi nasema ni utumbo aliozungumza mwisho anasema ngona sasa warabuni unajua ni mashehe wa kupenda kupendwa anapenda kuzungumza kwa kuridhisha watu ili wampende sasa ukipeleka dini hivyo shekhe utakosea sana palikuwa mzee mmoja amekaa pale msikitini mzee Zakaria wale mnamfahamu mtoto wake anasoma Madina yuko kwenye alimaliza lisansi ya kizungu alhamdulillah ngo na sasa kwa hii generation ya sasa sijui wenye wanasoma Maka wanasoma Madina wanasoma sijui Jeddah wanasoma yani Saudi nzima wanasoma Misri wanasoma sijui Sudani mwanafunzi ambao tunamtegemea ni mmoja ngo mtoto wa mzee Zakaria hapa bi maana kusudia nani abui aliyosoma university ya kizungu ndo anategemewa ama wengine wote wako na somo arabuni ni bure tu unaona na je ni kweli abui peke yake ndo kasoma university wako wengi sheikh pale Maka tuna wanne ambao mimi najua wamemaliza kizungu university papo walimaliza imanite ni wengi imanite ya masomo makula ni wengi wako pale kini watu wanazungumza kwa matamanio ya nafsi ili pale mzeza watu waliokaa pale msikitini wakusoma dini wamesoma vizungu wengine kutingisha tu vichwa huyu shekha anawaua wewe hata upe mshafu na science zako tafsiri wallahi hauwezi soma kizungu pindukie ukija msikitini lazima ukae hapa tukufunze wallahi nani jamaa watu nawaambia kila aliyosoma kizungu ajasoma dini ya Allah akija msikitini lazima ukae hapo mbele yangu nikufunze. Utake ustaki. Sijui shekhe, hapo nakwambia hii tu ya maongozi ni maslahi matupu. Mpaka watu wanazungumza maneno ambayo hayafahamiki hayaeleweki. Leo kuja kuzungumza kwa wakina Ibn Taymiyyah hata kumbe wana maana wote. Hawakusoma kizungu shekhe. Wakina Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Ibn Baz na wengine katika ulama leo tunakusanya vitabu vyao tunasoma tunafaidika bali wao mwenyewe kimaliza university na kwambia afanye bahthi unakwenda kufanya bahthi kwa vitabu vyao au maulama leo nakuja kuzungumza maneno kama haya kwa waislam maslahi ya kidunia yasitupeleke vibaya maslahi ya kidunia yasitupeleke vibaya almuhimu tutachana na mazungumzo na hata maana kualeta kufatiliza darasa zetu hizi. Tayeb. Kisha muallifu hafidhahu Allah akasema alhadithu thalith hadithi ya tatu an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu au anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam almuslimu man salma almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Walhadithu mutafaqun alayhi. Muislam aliyekamilika katika Uislamu wake kabisa ni yule ambaye Waislamu wenzake wanasalimika kupitia ulimi wake na mkono wake. Sio kwa nateta watu msikitini eti ngo wamesoma ngo viongozi walituongoza hawana hata troisième primaire. Kama walikuwa na troisième primaire mbona waongoza na kuongoza vizuri? Mbona ndo alitufunza sisi? Mpaka leo vijana ambao hawajaelewa kwenda kusoma Arabuni wamesoma kwa kina nani? Hii dini ambayo anajua amefundishwa na kina nani? Kama sio hao mashekha ambao wanasema tingo wa kusoma kizungu hicho. Aqida hapa Burundi mpaka ikakuwa nchi ambayo iko mbali na bid'a nyingi. Wanaona tufundisha sio hao mashekha ambao wanasema tingo wa kusoma kizungu. Alafu wao ambao wanazungumza kusoma kizungu, kumbe wao sio shekha. ضعف طالب والمطلوب. كما يسيو شيخي حكسوما نيك زونغو اسنا. طيب كل مسلم alikamilika uislamu wake ni yule ambaye waislamu wote wanapata amani, wanasalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Kwa akasharehesha Sheikh akasema almuslimu qad yakunu qawiya alislam wa qad yakunu dha'ifa alislam. Muislam anaweza kuwa uislamu wake ni mwenye nguvu, na vile vile kuna muislamu ambaye uislamu wake unaweza kuwa ni mdhaifu. Sawa, kama anna almu'mina qad yakunu qawiya aliman wa qad yakunu dha'ifa aliman. Kama kisi mu'min, kuna wakati imani yake inaweza kuwa imekamilika na kuna wakati mwingine imani yake inaweza kuwa dhaifu. Sawa, fal muslimu alladhi tasafa bi quwwati alislam, yule muislamu ambaye amesifika na sifa ya Uislamu au kuwa na nguvu ya Uislamu, wa kamalihi wa tamamihi, na kuwa Uislamu wake umekamilika na kutimia, huwa almuslimu alhaq, huyo ndio muislamu wa haki. Wa islamuhu huwa alislamu alhaqiqi, na uislamu wake ndio uislamu wa kiukweli. Alladhi yuhibbuhu Allah wa yarda, uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaupenda na kuuridhia. Wa qad akhbarana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadha alhadith bi anna al-ibao bi anna al-muslima al-haqq huwa alladhi yahfazu lisanahu wa yadahu. Kum anasema Sheikh Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ametuelezea kwamba muislamu wa haki ni yule ambaye anahifadhi ulimi wake na nini, na mikono yake. Fala yu'dhi al-muslimina bi lisanihi, aw a'udhi wa islam kwa ndimi kwa kutumia ulimi wake, wala biyadihi, wala awaudhi wa islam kutumia nini, mkono wake. Leo unapopewa wa polisi wawili wanakuchunga, unajifanya wewe gangi. Kama ndo amekuchunga wa polisi wawili afi wewe gangi, alipiga ajana akakupiga wewe na wa polisi, mtabaki anayechunga ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio wa polisi wala nani atakufanya wewe upandishe sijui mabega. Yani unazungumza kile unachokitaka mbele za watu, nakwambia watu, mimi atakayepinga yangu mimi ninavunja. Wewe unavunja, wewe ni nani sasa? Wewe ni nani? Wale kama kaidi kama wewe kabla wako wapi leo? Wakina Firauni na wanaona jeshi lao, wanaona kama wenyewe wazee wakafa, wako wapi? Kwa hiyo someni visa vya watu wa zamani ili mpate mazingatio. Hii dunia sio kujinyanyua aslan, wala sio kupigia hivyo vyeo. Mtume anasema mnapigania hivyo, lakini siku ya kiyama itakuwa majuto kwenu. Vyovyo mawaidha leo akitolewa mambo ya kumibu. Wapeni watu aqida waelimike, wafunzeni watu dini yao waelimike. Watu letema watu dini yao kumibu, sisi atusaidieni. Tunachokijua mwe mnapigania kumibu juu ya miasasa yenu iende vizuri, au napigania miasasa yenu vizuri, sisi tuna faida gani na hiyo? Hatuna. Kwa nini tuletee sima tatizo wa Islam, tuwe tofauti wa Islam msikitini, tukataani kwa sababu maslahi yenu nyinyi? Kwa nini? Mimi ningekuwa wallahi niko na msikiti ambao na hukumu. Watu kama hao wanapokuja wafukuza msikiti. Mmeona mambo yona majabu kazungumzeni huko. Kwa nini mlete chuki kwa Waislamu kwa sababu ya maslahi yenu? Sijui kuna umoja wa maimamu. Wewe umoja wa maimamu ni shauko nako kwenye msikiti wangu. Ni umoja wa maimamu haswa, sio umoja wa maimamu wote. Juu kinaambia ati kuna umoja wa maimamu, mimi sijui kuona kwenye msikiti wangu. Osiye kuna kiongozi katika viongozi wa maimamu anakuja kwenye msikiti wangu ananiuliza, je, huu msikiti una matatizo gani? Kuna nini na nini? Hakuna hata huyu. Afu naambia tu mmoja wa maimamu. Mimi sijui. Sasa watu wako napigania tu maslahi yao. Kwa hiyo mmoja wa maimamu mirombo yao ni maimamu haswa. Kwa hiyo maimamu haswa ndio kupata faida zao, watuletee sifu jioni msikitini. Haiwezekani aslan. Kwa Muislamu wa kikweli ni yule ambaye anawasalimisha Waislamu kupitia ulimi wake na mkono wake, awaudhi Waislamu kwa ulimi wala kwa mkono. La yasubbuhum, sikizeni, awatukani Waislamu. Wana kuja kutukana wenzako tu walioongoza kwa miguu, walikuwa na masomo matatu ya primary. Hata kama usingekuwa na somo limoja la kizungu, kwani tatizo lilikuwa? Hawakusoma dini. Hata kama hawana somo hata limoja la kizungu, wamesoma dini wakapata lisansi kwenye dini, haitoshi kwa kiongozi wa Uislamu. Afuna wadanganya watu waliosoma kizungu eti ngo tafsiri Qur'an kwa sayansi. Wote tafsiri Qur'an kusoma dini wewe. Wewe watafsiri Qur'an tu kusoma dini, kizungu kitafsiri Qur'an. Wasome vizungu jamani, ingeni msikitini hapa tuwafundishe. Mwelimike, mwijue dini yenu. Mwache kudanganya ati mimi mzungu tafsiri Qur'an. Wewe tafsiri kwa Allah. Kama wewe kweli hiyo kizungu yako tafsiri Qur'an wewe. Tafsiri kwa Allah hapa. Tatu lagi tafsiri, tarjama. Tatu lagi tafsiri ya Qur'an. Tupe tu tarjama. Qul huwallahu ahad. Tupe kwa Kiswahili. Yaani watu wanadanganyana usiku na mchana. Sasa wanadanganyana na shekhe. Huu ni msiba. Tayib. Kwa Muislam awatukani Waislam, wala yahtabuhum, wala awateti Waislam, wala yuudhihim bilisanihi, wala awaudhi Waislam kupitia ulimi wake, wala yadribuhum, wala hawapigi Waislam, wala yusiu ilayhim, wala awakosei Waislam, wala yaatadi alayhim biyadihi, wala awadhulumu Waislam kutumia mkono wake. Huu ndio Muislamu wa haki. Hadhihi sifat man iktamala islamuhu. Hizi sifa ambazo tumezitaja ni sifa za yule mtu ambaye Uislamu wake umekamilika, umetimia. Ay yuslama almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Waislamu wapate amani kupitia ulimi wake na mkono wake. Wa amma man adha almuslimina bilisanihi au biyadihi. Ama yule ambaye atawaudhi Waislamu kupitia ulimi wake na mkono wake, fa huwa naqisul islam. Basi Muislamu huyo Uislamu wake una upungufu. Uislamu wake una upungufu. Kwa mtu anakaa tu pale, Sheikh Bulari alikuwa kiongozi, huyu Uislamu wake una upungufu Sheikh. Yaani hivi watu wana mawaidha. Dhaiful imani, Muislamu huyo imani yake inakuwa ni dhaifu. Afu juzu huyo Sheikh anatoa mawaidha, anamwambia watu wawe na subira. Imamu aliposoma katika sala ya alfajiri sura nisajida ile. Ile inaanza alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ankabut. Allah anasema hivi kweli watu wanadhani kwa kusema kwao tumeamini ndio hawatopewa mtihani? Hakika tumewapa mtihani uliokuwa kabla yenu. Ili Allah subhanahu wa ta'ala akujulisheni nani wa kweli na nani wa uongo. Bi maana mwenye kupewa mtihani akawa na subira ni mkweli. Mwenye kupewa mtihani akawa ana subira ni muongo. Akatoa hii aya kaitafsiri. Hapa anawaambia watu kweli na subira jamani. Hili moyo wa kweli ndio ile aya hata amruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Unaamrisha watu mema na sawa nafsi zenu. Wewe unaambia watu msikitini kweli na subira. Wakati wewe mwenyewe tu kupindulia uongozi wenu ulikosa subira. Mpaka mkaandika maandamano mnaomba mkanyimwa. Mkafanya maandamano ya nguvu. Hamna subira mwe wenyewe. Afu naambia watu msikitini hauna subira. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Adhabu kali mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi kuzungumza ile ambayo mmeyafanyi. Alafu jana kanifurahisha kamaliza na neno. Mimi najua kuna watu wananitafuta watanipiga risasi mimi nitakufa tu. Nani ana muda na wewe shekhe? Eti ngo tapigwa risasi mimi tu. Kwanza tu kuletea tatizo watu, pigwa risasi uko na watu wako na mabifu yenu huko, baadaye wakuja kusema tini kundi lingine la mashekhi ndio limemuua. Wallahi. Hapo kuna neno ambalo limeniudhi. Ngoi baraza hii ama mashekhe mashekhe hii jambo acheni. Lazima bwa vijana waliosoma kizungu. Yaani kana kwamba waliosoma dini wana thamani tena. Wallahi wana thamani. Na thamani hiyo tutabaki kuwa nayo na tutaijipa. Na mkiingia katika mambo ya dini tutawaambia mmekosea. Hawa hawahusu. Kula sawa sana nini? Na mdomo wako. Umesoma kizungu kwa mwalimu wa university, kula sawa sana mdomo wako. Mambo ya dini achana nayo sasa. Kwa hiyo wenyewe watakuangusha wasomi wa dini hatutoanguka. Kundi wakati tunawaambia na msikitini mkivamia tutawaambia kaini hapo mtu watu wasomeshe. Kamata kreo hapo na kitabu piga kwa wapi nikisema hapo natia unaandika pale na Kiswahili juu. Basi. Afu tuambia watu tafsiri Qur'ani wewe. Uliosoma kizungu kusoma dini. Wazidi kuwadanganya hivyo hivyo. Afu mjomba fanyeni msikitini hapa. Lazima mrudishwe nyuma. طيب kwanasema amma man adha almuslimina bilisanihi au yadi au biyadihi, ama yule mwenye kuwaudhi waislamu kwa ulimi wake au kwa mkono wake, fa huwa naqisul islam, huyo uislamu wake una upungufu, dhaiful iman, bali imani yake ni dhaifu, ghairu murdiyin inda Allah tabarak wa taala, na sio mwenye kuridhiwa mbele yake Allah subhanahu wa taala, mwenye kuwaudhi waislamu kwa ulimi na kwa mkono. Kwa insha Allah taala leo tuishie katika hii hadithi ya tatu. Katika darasa tutakalokuja tutaendelea pale ambapo tutakuwa tumemalizia insha Allah, nikimwomba Allah subhanahu wa taala ayuthabbitana ala al-islam wa sunna hatta nalqahu wa huwa radun anna. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nas'aluka wa barakallahu fikum.